Bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. O styczniu jako realnym terminie dostaw szczepionek przeciwko COVID-19 mówił w Trójce minister zdrowia Adam Niedzielski. Piesi z pierwszeństwem przy wchodzeniu na przejście. Rząd przyjął przepisy o bezpieczeństwie na drogach. Trwają przedświąteczne zbiórki organizowane przez banki żywności. Według deklaracji producentów nawet w grudniu będą pierwsze dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi, ale realnie przygotowujemy się na styczeń, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaznaczył, że zgodnie z umowami mamy zagwarantowane ponad 30 milionów dawek dla wszystkich dorosłych Polaków. Szef resortu zdrowia dodał, że szczepienia będą nieobowiązkowe. Tutaj mamy takie podejście, że chcemy przekonywać, chcemy dać wolny wybór. Nie jest też tajemnicą, że ludzie mają wątpliwości. To jest szczepionka, która wchodzi na rynek i pojawia się po raz pierwszy w obrocie, więc też będziemy starali się wyjaśnić wszystkie wątpliwości, dać pewnego rodzaju gwarancję bezpieczeństwa i przekonywać, przede wszystkim przekonywać. Na początku szczepieni będą medycy, osoby narażone na kontakt z wirusem oraz seniorzy. Jutro Komisja Europejska zatwierdzi kontrakt z amerykańską firmą Moderna na dostawę 160 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19. Będzie to szósty kontrakt podpisany przez Brukselę z firmami farmaceutycznymi. Rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach. Zgodnie z przepisami przyjętymi przez Radę Ministrów, piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście. Zakazana będzie jazda na tak zwanym zderzaku na autostradach i drogach ekspresowych. Obecne przepisy nakazują kierowcom zbliżającym się do przejścia dla pieszych zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Po zmianach kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia, będzie musiał zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Przepis ten nie będzie dotyczył tramwajów. Dodatkowo rząd wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez jezdnię. Ministerstwo zdecydowało także o zrównaniu dopuszczalnej prędkości w terenach zabudowanych w ciągu dnia i w godzinach nocnych. Będzie to 50 km na godzinę bez względu na porę doby. Koniec z jazdą na zderzaku. Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący na przykład 100 km na godzinę będzie musiał poruszać się 50 metrów za poprzedzającym samochodem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jutro ma być przesłuchana pilotka awionetki, która awaryjnie lądowała rano w powiecie kozienickim. Przyczyny zdarzenia bada Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Kobieta rano wyleciała z Dęblina. Miała samodzielny lot szkolny. Starała się o licencję pilota turystycznego. Po godzinie 9 awionetka z niewiadomych przyczyn wylądowała w polu w miejscowości Brzuza w powiecie kozienickim, 500 metrów od domów, mówi młodszy brygadier kozienickiej straży Karol Majdak. Próba lądowania zakończyła się przewróceniem samolotu, gdyż pole jest usytuowane w miejscu podmokłym. Dziewczyna wyszła z niego o własnych siłach, zadrapaniem delikatnym skóry. Wciąż ustalamy przyczyny, mówi Krzysztof Miłkowski z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To jest za krótko, żeby coś w ogóle jakieś wysuwać tej tezy. Jutro dalsze czynności będą z tym związane. Jeżeli nic tam na badaniach nie wyjdzie, to jutro będzie przesłuchiwana w siedzibie komisji. Awionetka jeszcze dzisiaj ma być przetransportowana do Dęblina. Informację w tej sprawie zebrała Iwona Rodziewicz. Elbląski Bank Żywności rozpoczął przedświąteczną zbiórkę. Nazywa ją koszykową, bo tym razem dary można wkładać do specjalnie oznakowanych koszy. Bank Żywności ustawił je w 25 sklepach i prosi, by nie stały puste. To trudna zbiórka, ale dobrze, że jest możliwa. Ulotek nie można w takiej sytuacji rozdawać. Szkoły są też zamknięte, organizacje nie działają w pełni, więc też trudno było o zaangażowanie wolontariuszy. Tłumaczy Teresa Bocheńska, szefowa Elbląskiego Banku Żywności. Przecież nasi podopieczni czekają na te paczki. Ludzi biednych nie było, wprost przeciwnie można powiedzieć. Także bardzo się martwimy, jakie będą efekty tej zbiórki. Kosze, do których można już wkładać mąkę, cukier czy konserwy, są bardzo widocznie oznakowane. Nie zapominajmy o słodyczach, które lubią nie tylko dzieci. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Nie wszystkie media zostały wpuszczone na konferencję ogólnopolskiego strajku kobiet w Warszawie. Na spotkanie nie weszli reporterzy Telewizji Polskiej, Gazety Polskiej i Telewizji Republika. Zapraszamy tylko prawdziwych dziennikarzy, powiedziała Marta Lempart, liderka strajku kobiet. Państwo jako służby PiS możecie pobrać wizję i fonie od policji, od ABW. Nie ma potrzeby przychodzić, powiedziała do dziennikarzy, którzy nie zostali wpuszczeni. Jak relacjonował reporter TVP Info, doszło do przepychanek. Poturbowana miała zostać jedna z dziennikarek Gazety Polskiej. Protesty strajku kobiet trwają od miesiąca. Wywołało je orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dziś już czwarta kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Grają tuzy jak Juventus z Ferencvaroszem czy Barcelona z Dynamem Kijów. Grają potentaci, czyli PSG z RB Lipsk. No i grają też angielskie zespoły Chelsea z Rennes, a Manchester United z Başakşehir'em. United nie rozpoczęli tego sezonu dobrze, a Aaron Wan-Bissaka nie ma ochoty udawać, że jest inaczej. Tak, musimy nadganiać, ale trenując z moimi kolegami widzę wiarę, widzę determinację. A co jest kluczem do starcia plamy na honorze z ostatniego spotkania z Turkami? Ole Gunnar Solskjaer nie ma wątpliwości. Koncentracja musi być lepsza. Ostatnio straciliśmy dwie bramki z kontry. Sami stwarzaliśmy sobie problemy przez złą organizację, gdy byliśmy przy piłce. W zupełnie innym nastroju piłkarze The Blues już dziś mogą sobie zapewnić zwycięstwo w grupie, a sygnały są dobre. Zespół pokonał Francuzów 3-0 w pierwszym spotkaniu. W lidze forma dobra. Sprawne zwycięstwo nad Newcastle 2-0. No i jeszcze Tammy Abraham. Błyszczący Tammy Abraham. Jest wszechstronny, świetna gra bez piłki, podłącza się do gry. Moim zdaniem nie został doceniony już w pierwszej połowie poprzedniego sezonu. To trener Frank Lampard, który zabrał do Francji Thiago Silva. Gracz w ostatni weekend odpoczywał. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ponadto Borussia Dortmund zagra z Brugią, Krasnodar z Sewillą, a Lazio z Zenitem. Pierwsze spotkania już od 18.55. Natomiast punktualnie o 18.00 początek meczu w PKO Ekstraklasie. Podbeskidzie zagra z Zagłębiem Lubin. Będzie to zaległe spotkanie 9. kolejki, które zapowie trener ekipy z Bielska-Białej Krzysztof Brede. Zagłębie ma wielu doświadczonych piłkarzy, takich jak choćby Guldan, Simić, Balicz, Mraz, Starzyński. I tutaj na pewno to jest bardzo solidny zespół. Też miejsce w tabeli pokazuje ich potencjał. Mamy plan na grę i w ataku, w obronie, przy stałych fragmentach. To wszystko staraliśmy się wdrożyć w życie podczas zajęć treningowych. No i będziemy czekać na to, jak to będzie wyglądało w meczu i jak będziemy to wszystko realizować. Na zakończenie piłkarskiego wątku jeszcze futbol kobiecy. Piłkarki Górnika Łęczna poznały rywalki 1/16 Ligi Mistrzyń. I gorzej chyba trafić nie mogły, zagrają z jednym z najlepszych zespołów na kontynencie, Paris Saint-Germain. W sporcie pań dominuje dziś jednak siatkówka. ŁKS i Chemik rozpoczynają walkę w Champions League. Mecz zespołu z Łodzi z tureckim Vakif Bankiem Stambuł wystartować powinien lada moment o 20.30. Chemik zmierzy się z czeskim SK UP Ołomuniec. Więcej o tym spotkaniu za 2 godziny, a na zakończenie jeszcze królowa sportu. Przyszłoroczna diamentowa liga ma się składać z 14 zawodów. Pierwsze z nich 23 maja w Rabacie, ostatnie 9 września w Zurychu. Polecamy zapamiętać, ale też się wyjątkowo do tych dat nie przywiązywać. COVID może jeszcze sporo namieszać. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. Co w pogodzie? Zachmurzenie dziś duże, raczej sporo chmur na niebie, ale zdarzają się też przejaśnienia. W nocy na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w obszarach występowania mgieł duże. A jeszcze o mgłach nie mówiłem, ale zaraz powiem. W Beskidzie Niskim możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Liczne mgły również marznące i ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 5 stopni w kotlinach górskich, minus 3 będziemy mieli na południu kraju, około 0 w centrum, do plus 3 na północy, plus 5 nad samym morzem. Wiatr powieje słabo, tylko nad morzem i w górach nieco silniej, z południowego zachodu i zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro podwaja korzyści. Korzyści. Jeszcze tylko dzisiaj. Dwie raty gratis na wybrane laptopy, smartfony, smartwatche i tablety. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

Like You to był Edwin Collins. To trójka, audycja popołudniowa, 18 minut po godzinie 17. Pamiętają Państwo kasety VHS? W Pedexie się kupowało. Tak. Okazuje się, że dziś są bardzo potrzebne. I to od zaraz. Teatrowi Polskiemu w Poznaniu. Dzięki nim powstanie scenografia do jednego ze spektakli. Z tego też powodu do epoki kaset, magnetowidów i odtwarzaczy VHS wszelkiej maści postanowił cofnąć się Jacek Butlewski. Czy rzeczywiście tak chętnie będziemy rozstawać się z kasetami VHS? Nieważne w jakim są stanie. Katarzyna Kamińska z Teatru Polskiego. Nieważne, czy są zniszczone, czy nie, mogą to być nawet pudełka po kasetach. Jeśli macie Państwo tego typu rzeczy u siebie w domu i z nich już nie korzystacie, to prosimy o przekazanie nieodpłatne naszemu teatrowi tych kaset VHS. Można je przynosić do siedziby teatru, tam czeka specjalnie przygotowany pojemnik. Kasety VHS to było objawienie, a czasami przekleństwo. Krytyk filmowy Wiesław Kot przypomina, że kasety wideo odegrały dużą rolę. Że dzięki nim mogliśmy obejrzeć cały świat filmowy, który był dla nas wtedy niedostępny. Nie tylko filmowy, bo oglądaliśmy z kaset wideo w latach 80. wprawdzie te filmy akcji, których nam skąpiono, więc wszystkie filmy o Rambo poszczególne, Chucka Norrisa. Wydawało nam się wtedy, że to jak wygląda normalny świat będziemy sobie mogli przez następne dziesięciolecia oglądać tylko przez szybkę i tylko z kaset wideo. One krążyły wśród sąsiadów i znajomych na zasadzie wykradanych dosłownie z domu obiektów. Chodziło się wymieniać kasety w Poznaniu na rynek Łazarski z taką nadzieją, że na kasecie będzie naprawdę to, co jest tam nadrukowane. To się okazywało, że ktoś niefrasobliwie albo złośliwie nagrał dziennik telewizyjny. Oglądaliśmy z kaset wideo przez wczesne lata 80. alternatywy 4, przynajmniej ci, którzy mieli jakiś do tego dostęp, i kiedy cała zainteresowana Polska z tych kaset, na których czasami ledwo było widać cokolwiek, obejrzała już te alternatywy 4, to władza nie miała wyjścia i zwolniła z półki, na której ten serial leżał od kilku lat, zwolniła go z półki i pokazała go wreszcie w telewizji. Sentymentalna wycieczka w czasie i przestrzeni. 21 minut po godzinie 17. Ciekaw jestem, czy coś się u Państwa jeszcze z tych skarbów, z tej namiastki luksusu tamtych lat zostało gdzieś na półce i stoi, a może wróciło do łask? I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath. Innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch. May mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed.

Trójka. Program trzeci. Grupa The Dead Sixties. To Trójka, audycja popołudniowa. Za 19 minut godzina 18. Beata Michniewicz. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dzień dobry Państwu, czy jeśli ktoś woli, dobry wieczór Państwu i dobry wieczór gościom. A gośćmi są europosłowie Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I Jan Olbrycht, Platforma Europejska, Europejska Partia Ludowa. Dzień dobry. Dzień dobry. A pani poseł jest oczywiście z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Powracam w Pulsie Europy do kwestii powiązania praworządności z wypłatami unijnych funduszy, bo ciągle w debacie publicznej jest wiele znaków zapytania. Po pierwsze, co naprawdę jest z tej kontrowersyjnej reguły zaproponowanej w pakiecie budżetowym, panie pośle? Wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Natomiast co jest w tym pakiecie? W pakiecie są trzy elementy, dwa budżetowe, jeden element, który dotyczy nowego przepisu łączącego fundusze europejskie różnego typu z przestrzeganiem praw praworządności, w związku z czym te trzy są ze sobą powiązane, jeżeli można tak powiedzieć, politycznie. To znaczy się, budżet jest na 7 lat, fundusz jest na 3 lata, a praworządność ma być mechanizmem, który ma działać stale. W związku z czym... No dobrze, ale ja pytam właśnie o tę regułę. Tę regułę, która budzi tyle kontrowersji. Nie cały pakiet, tylko właśnie reguła. Tak, tylko że jeżeli pani pozwoli, to nie jest reguła, tylko to jest przepis. To jest przepis, który jest procedowany od 2 lat, wywołuje bardzo wiele różnych dyskusji od 2 lat i w związku z czym został doprowadzony teraz do etapu tak zwanego pierwszego czytania w Radzie na podstawie wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej, na którym jednomyślnie premierzy zgodzili się na wprowadzenie tego przepisu. Mało tego, zgodzili się na jego zakorzenienie w artykule 2. A więc w wartościach europejskich bardzo szeroko rozumianych i zgodzili się na sposób jego głosowania, jeżeli ktoś naruszy tą zasadę. Ten przepis wyraźnie mówi, że jeżeli stwierdzi się naruszenie zasad państwa prawa, jeżeli pojawia się ryzyko naruszenia interesów finansowych Unii Europejskiej, to wtedy Komisja Europejska składa wniosek do Rady. Rada podejmuje działań, czyli ministrowie głosują kwalifikowaną większością, chyba że któreś państwo uważa, że sprawa jest nieobiektywnie prowadzona, to wtedy to państwo zwraca się do premierów. I premierzy nad tym dyskutują, mają na to do 3 miesięcy i potem to wraca do ministrów i ministrowie głosują o ewentualnym zastosowaniu jakichś rodzajów reakcji, czy to wstrzymaniu funduszy, czy też wstrzymaniu dostępu do jakichś programów. Także tam wachlarz jest dosyć duży. To teraz pani poseł Jadwiga Wiśniewska. Pan poseł tutaj całą procedurę przedstawił, mówiąc, że to nie reguła, tylko przepis, ale właściwie czy reguła, czy przepis, no to przepis też jest regułą. Ale co jest według państwa, pytam o Prawo i Sprawiedliwość, wykroczeniem poza reguły traktatowe? Ale że oczywiście, że tak, ale nawiązując do wypowiedzi pana posła, to szkoda, że pan poseł nie dodał, że od 2 lat pracował nad tym mechanizmem warunkowości, bo już w poprzedniej kadencji. I żeby sprawie nadać, pani redaktor, kolorytu, to trzeba dodać do tego kontekst związany z tym, że przez ostatnie 2 lata formacja, którą pan Jan Olbrycht reprezentuje, przedstawiała w instytucjach unijnych Polskę jako kraj niepraworządny, jednocześnie pracując nad mechanizmem warunkowości. I dziś jesteśmy w takiej oto sytuacji, że przedstawiciele pana formacji politycznej obawiają się zablokowania funduszy unijnych. A więc jesteście państwo takim jakby złodziejaszkiem, który ukradł portfel i natychmiast krzyczy łapać złodzieja. Trzeba znać kontekst sytuacji, a ten kontekst jest dokładnie taki. Jeśli zaś chodzi, panie pośle, o lipcowy szczyt Rady Europejskiej... Ale ja bym chciała, żeby pani odpowiedziała, pani poseł. Pani poseł, ja poproszę o odpowiedź na pytanie. Co w tej regule, czy też przepisie jest wykroczeniem poza traktat? Regulacja, pani redaktor, organizacja sądów to jest domena krajowa i wszystko, co nie, traktaty stanowią jasno o zakresie działania Unii, granicach jej kompetencji, a więc to, co nie zostało przyznane Unii przez państwa członkowskie jako jej kompetencja, jest domeną państw członkowskich, a więc reformowanie, organizowanie wymiaru sprawiedliwości jest domeną państw członkowskich. To naprawdę jest jasne i bardzo oczywiste dla tych, którzy traktaty czytają, a nie dla tych, którzy szukają politycznego bata na niepokorne państwa członkowskie. Nie potrafiliście państwo wygrać wyborów, więc szukacie żeby mechanizmu, który pozwoli zrealizować scenariusz Schetyny, ulica i zagranica. Pan odpowiada, panie pośle, za odcinek zagranica i jak widać podejmuje pan bardzo mocne wysiłki. Ja myślę, że to jest zwrotny moment w historii Unii Europejskiej i rzeczywiście my bardzo wyraźnie mówimy tak dla Unii Europejskiej, ale jednocześnie mówimy nie dla karcących mechanizmów, które traktują państwa członkowskie w sposób niesprawiedliwy i nierówny. Zatem powiązanie to teraz pan poseł, ostatnie zdanie. Pani poseł, tak. Ostatnia myśl. Powiązanie środków europejskich z tak zwanym mechanizmem praworządności musi być zgodne, podkreślam, z treścią unijnych traktatów i ustaleniami Rady Europejskiej. Niestety prezydencja niemiecka wyszła poza te ustalenia. Pani poseł mówiła, że to jest, że kwestie organizacji sądownictwa są poza jurysdykcją europejską, ale czy w tym przepisie jest wymieniona organizacja sądów, czy też tylko to wszystko, co jest zawarte w artykule 2? A to można interpretować różnie, bo to jest zasada ogólna. Tak, ja chciałem przypomnieć, że pan premier zgodził się na zapis, który odwołuje się do artykułu 2, czyli do wszystkich kwestii wartości, w tym również dotyczących kwestii praworządności. Pan premier również zgodził się na ten mechanizm, jak ma funkcjonować. Ja nie wchodzę w to, dlaczego się zgodził, bo to jest problem pani poseł. Natomiast pytanie dotyczy tego, czy jest tam zapis. Jest, rzeczywiście, ponieważ przeciwnicy tego przepisu domagali się, żeby on był bardziej konkretny. W związku z czym on nie pozostaje na poziomie tylko i wyłącznie sformułowania praworządność, ale wyjaśnia, co jest rozumiane pod terminem praworządność i do czego będzie się odnosił. A ponieważ dotyczy to kwestii interesów... Czyli właściwie pani poseł ma rację. Pani poseł mówi o... Pani pośle, pan doskonale wie... Ale czy ja mogę... Teraz pan poseł kończy. Tak, ten przepis, a nie reguła, wyraźnie mówi o tym, że chodzi o naruszenie zasad państwa prawa, w tym, i tu zaczyna enumeratywnie wymieniać, w szczególności dotyczy kwestii niezależności sądów. Dlaczego? Bo to właśnie niezależność sądów w dużym stopniu warunkuje obiektywizm przy rozstrzyganiu spraw dotyczących finansów publicznych. Także jest tam oczywiście kwestia niezależności sądów w tym przepisie zawarta. To jeśli mogę, pani redaktor, bo ja jestem członkiem Komisji IBE, tak, Komisji proszę. Praworządności, chciałabym tu wykazać nielogiczność tezy, którą pan poseł był uprzejmy przedłożyć. Otóż był przygotowany raport dotyczący praworządności i przedstawiany na Komisji IBE i również w Parlamencie Europejskim. I w tymże raporcie Polsce zarzucono upolityczniony wybór członków Trybunału Sprawiedliwości, gdy tymczasem taki sam mechanizm występuje w Hiszpanii i tam tego zarzutu nie sformułowano. Tak samo jest, jeśli chodzi o podległość CBA, Centralnej Organizacji Antykorupcyjnej, władzy wykonawczej. Taki sam mechanizm występuje w Niemczech. W Polsce wskazano to jako uchybienie, w Niemczech nie. Więc panie pośle, jeśli nie ma takich samych standardów i jeśli ta definicja jest tylko i wyłącznie ocenna, w związku z tym staje się politycznym mechanizmem i przed tym przestrzegamy. Pani poseł, skoro pani już o tym powiedziała, to króciutko. Proszę powiedzieć, pan poseł przedstawił tu taką drogę, z której wynika, że Komisja Europejska jest w tej ocenie praworządności pierwszą instancją. Później jest Rada Europejska, a później jeszcze możliwość odwołania do Trybunału Sprawiedliwości, prawda? Czyli to nie jest arbitralnie? Nie wiem. Nie, to jest... Komisja jest pierwszą instancją, komisja stwierdza potem przekazuje do Rady. Instancją. A potem, jeżeli jakieś państwo uważa, że to jest nieobiektywne, to odwołuje się do premierów tak i do Rady Europejskiej. Mhm. Tak? I potem to wraca do premierów i premierzy głosują. Ministrowie głosują, tak. To nie jest tak, że Komisja Europejska arbitralnie decyduje, że państwo jest niepraworządne i na tym koniec, pani poseł. Nie. Pani redaktor, ten mechanizm, który właśnie między innymi pan poseł forsuje i jego ugrupowanie, na tym de facto polega. Pani to bardzo precyzyjnie nazwała. Proszę zwrócić uwagę, kiedy mechanizm powiązania budżetu z praworządnością był przedstawiany na Radzie Europejskiej, wówczas prawnicy Rady zwracali uwagę na to, że on dubluje mechanizm wynikający z artykułu 7. Na to zwracało również uwagę ETO, Europejski Trybunał Obrachunkowy. Więc skoro nie mogliście państwo uzyskać karania Polski z artykułu 7, no to jest pan jednym z autorów wymyślonego mechanizmu warunkowości, który chcecie użyć przeciwko państwu polskiemu. A na Radzie, panie pośle, europejskiej było bardzo wyraźnie powiedziane i na to zgodził się pan premier Morawiecki. Chodziło o mechanizm warunkowości dotyczący ochrony unijnego budżetu przed defraudacją. Jeżeli można, proszę państwa, pani redaktor, czy jeśli... Pan powie jedno zdanie, ale ja od razu zadam pytanie, bo nasz czas bardzo proszę. Czy jeśli budżet nie zostanie przyjęty, zacznie obowiązywać prowizorium budżetowe i jest ono korzystniejsze dla Polski? Takie słyszymy opinie ze strony niektórych polityków obozu władzy. Oczywiście nie. Nie będzie korzystniejsze, ponieważ są dwa mechanizmy, które są teoretycznie, jeden jest teoretycznie możliwy, czyli przeniesienie pułapów finansowych z poprzedniego roku na następny rok, co nie jest kopiowaniem budżetu, tylko pułapów finansowych. Tego się nie da zrobić w tej chwili, bo jest za późno, bo trzeba przesunąć przepisy. W związku z czym wchodzi w grę tylko, jeżeli będzie blokada budżetu, 1/12 budżetu 2020 wypłacana co miesiąc i dotyczy tylko i wyłącznie kwestii, które są w toku oraz dopłat bezpośrednich dla rolników. Oczywiście w związku z czym teza o tym, jak pani poseł mówi, i proszę wybaczyć, nie jesteśmy na wiecu, żeby się obrzucać inwektywami, tylko wyjaśniamy. Ale w związku z czym, jeżeli w stosunku do pana jeżeli można, to w związku z czym teza o tym, że wyjdziemy na tym dobrze, a nawet jeszcze lepiej, jest tezą po prostu nieprawdziwa. Czyli pan uważa, że to jest funduszem odbudowy, ta teza? Fundusz, jeżeli będzie blokada... Proszę państwa. Jeżeli będzie blokada, to w ogóle nie będzie funduszu odbudowy, czyli nie będzie ani Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ani programu odbudowy, tak zwanego programu, Krajowego Programu Odbudowy. Po prostu nie będzie tego funduszu i jest możliwość, na razie dzisiaj rozważana teoretycznie, zbudowania funduszu poza Polską. Pani poseł, ponieważ pojawia się słowo polexit, ono się pojawiło najpierw z ust opozycji, to była sugestia, że państwo dążą do polexitu, ale teraz pojawiło się na łamach prasy konserwatywnej. Czy to jest w ogóle moment na dyskusję o polexicie i o korzyściach finansowych z członkostwa Polski w Unii Europejskiej? Pani poseł, czy w naszej dyskusji ferworze walki. Tak, przedstawiła mnie, mówiąc, że jestem członkiem Europejskiej Frakcji Konserwatystów i Reformatorów. I my właśnie jesteśmy partią, formacją, frakcją eurorealistyczną. Chcemy Europy równych szans i takich samych możliwości. Dlatego uważam, że jest nam potrzebny dialog na równych i przede wszystkim sprawiedliwych zasadach, takich, które respektują, panie pośle, literę i duch traktatów. I jestem przekonana, że to jest w interesie wszystkich narodów tworzących Unię Europejską. I ubolewam, że państwo wewnętrzne spory polityczne próbujecie rozstrzygać właśnie na europejskiej arenie. Tak więc wszystko stało się jasne. Pan oczywiście bardzo ucieka od tego, że to pan jest jednym pani z autorów. Ale pani uciekła od słowa Nie, pani ja ucieka od słowa polexit, a ja w ogóle uciekam. Absolutnie nie uciekam, pani redaktor. Ja jestem eurorealistką i uważam... Ja pytałam, czy to jest dobry moment na rozważania o naszych korzyściach, czy one są zbyt małe, czy w ogóle ich nie ma, w tym ferworze walki o weto i o budżet. Panie redaktor, weto jest mechanizmem, który był wielokrotnie stosowany przez różne państwa członkowskie, w tym te państwa tej tak zwanej starej Unii. I nie jest niczym absolutnie nadzwyczajnym. Myślę, że pan poseł w tej sprawie przyzna mi rację. Jest elementem. Ale już nie zdąży, ponieważ... I bywa bardzo skuteczny. Mam nadzieję, że ten kluczowy moment spowoduje, że refleksję poczyni totalna opozycja. Bardzo dziękuję. Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Olbrycht, Platforma Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. This is goodbye. This is goodbye.